دا درائم باب شروع کیگی او دا درائم باب تر سلم آیات پوری دی دی کہ بل سبب دا عذاب ذکر گئی خلق بان عذاب ولی راشی عذاب ذکر راشی چه خلق آل حق مخالفتو کی او حق پرست خلق دا علاقی و دا منطقی نو شڑی نو چه کلی و شڑی نو بیا اللہ وی زما عذاب پی راشی خوا اول سبب ورلدہ ذکر گئی او پاگی که دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حجرت اغا واقعی طرف تا اشارہ کئی او بیا پا سلور طریقو سرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا سلور امور ذکر کئی پا چه حجرت کی بطک لکوال سنگ اختیار ہے سلور کارون کوا اللہ بطال استقامت در کئی دا بطر یو اتیائم آیا تا پوری بدا خبر روی دا غینا پس پا بیا دا قرآن دا غل ذکر کی مقام با ذکر کی دا غی سی پس پا ترغیب لالقرآن بی او زواجر با شروع شی نو زجر باور کیا خلق تا چه غی آل حق دا قفل و علاقون و باسی نو زجر باور کی پا انکار دا چابانی دا قرآن باندی دا غرنگی زجر باور کی پا کفران دا نعمت باندی دا غرنگی زجر باور کی چه اغوی پا سوالونو کی زد کی او زدی سوالونو و اعتراضات کی بل اتم معجزات چکم دن اغا غواری اچ بار بار متاسطوی بیا با انکار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اغا کی داغی دا باور کی بیا با دوی چکم دے بیا با ذکر کی چه دوی انکار دا قیامت نکی او داغی جواب بورتا ذکر کی نو بس اول ایسا کی اغا عذابو صحیح شوا او بیا داغی نفس چه کل تال حق دا فیل نوبات تا بسکی بیا داغی نفس طول زواجر و تخویفات شروع کی بس بیا را تماوی چه دا با ار باب که داسی و ترتیب لگی دلی چه اول اغا عذاب سبب ذکر کی بیا داغی نفس اغی خلقو اغا بد اخلاق بد صفات ذکر کی چه عذاب پر ذکر آولم دادا مرزون ذکر کی نو یو گورا وإن كادوا ليستفزونك أو قريبا ليستفزونك تدوي أباس أخويتا من الأرض إذا ذمكنا ذمكنا الأخوي مطلب سكاي فدي ذمك كي تا يعني ليستفزونك في الأرض تا فدي ذمك أخوي تام دي كي منسوبي در تجوري كي من نتيجة بسرا أباس ليخرجوك منها دي دفارة تا أباس دي كلينا دي علاقي دي منطقين دي أباس چه کل دی اوباسی سے چل بہوشی نماتا افتی سبب دا عذاب ذکر کرنا عذاب و ایدن پدغا وقت لا یلبسون دوی با وقت تیرنکی خلاف کا و روس تستانا الا قلیلا مگر لگ وقت لگ ونی زمانا و بیا پدی دنیا کی پدی علاقہ و پدی منطقہ کی بیا بی اللہ تبا کی نو دو کالا پوری بیا دوی خو دو کالا بات چکم دے بیا پدی منز کی پیغا دو قاحت عذاب امر آگئی او دو کالا بات پی اللہ پاک بدر واقع راستا نو فاغی کی بیا ختم چو تبا چو سنت من قد ارسلنا قبل کمر رسلنا سنت من قد ارسلنا اللہ وی دا طریقہ دا دا طریقہ دا منگا دا کوشی من تبارد آغا چاکی قد ارسلنا چو منگا مخی دیگلیو قبل کا مخی استانا من رسلنا کم رسولان ولا تجدو لسنتنا تحویلا او تبا نمومی لسنتنا طریقی دا منگ لرا تحویلا بدلی دل بل خواتا اوڑی دل اے دا تبنی چی دا منگ طریقہ بدل شی چو نور پیغمبرانو کلا اهل حق دا قفل علاقینا کلا پیغمبران و اهل حق خلق د خپل علاقې نه هیڅ دی هغه می تبا کړی دي نو دا ته بنی چې تاب او باسی دی بنا عذابوم نه دی بم عذابوم زکه چې دا زما قانون دی دا زما طریقه ده اقیم الصلاه لدلو کی شمس الى غسق الليل او دا ته وای چې د علاقې نه دی او باسی د منطقې نه دی او باسی نو بیا به سلور کارونه ته الله تعالی به استقامت درکړي یو سده یو پابندی دی مونږ دا اقیم الصلاه لدلو کی شمس پابندی کوا د مونږ لدلو کی شمس په وخت زوال د نور کې دلوک دلاکه معنا دلی پوش کنا نو نور چې زایل شي د استوانا پس راجه قول داده په دې کې مفسرین بل قول مشتا هغه داده چې نه چې کله نور ډوب شي نه ډوبې دو خبراندا دا چې کله نور زایل شي د ما د مستخین تم داخل شي نو په دغه ټیم کې تاسو کوم مونږ کوا الاغه سکه لیلی تر تیاری د شپې تر تیاری پورې نو کوم مونږ نه دي مستخین دې مازیګر دې مقام دې دې کې دا مونږ نه او کوم اسوتن پکې بیا راشي کنا هغه وسره راشي ځکه چې هغه پکې د ماسوتن مونږ پکې راغه لکاری کی بیا تیار د شپې رااله نو هغه پکې ور داخل ده و قران الفجر او بل څه کو پابند خاموش دغه کا بل و قران الفجر او هغه قراءت ای قراءت ته خدل دک مراد تی مونز ده و قران الفجر او تلاوت ده سبا یا نه مونز ده سبا مونز سبا ام کوا نو پینده واړو مونز نو اهتمام کوا ان قران الفجر یقینا مونز سبا چه ده کان مشهودا ده حاضر کړه شوی څنګه حاضر کړه شوی ده تشهده الملائکه دیتا ملائکی حاضری گزار کے غا فرشتے نور الارش دس پی والا اغان سحر والا چکم دین اگر آشی نو دغه دوار فرشتو دا اولیدو دیم دامن سره دا حاضر کړه شوی دی نو دا مان را و من اللیل فتهجد بل ګور بل سکار کوا بل په هجرت کې دا خیال کوا و من اللیل او بعد یتدش پی فتهجد به نو تهجد کوا ته پاره کې تهجدا یتهجدو تهجدن ترک الوجود باب تفاعل نه کو ترک الوجود خوف پر خودل پوش کنا نو د خوف چې لګو کې او بیا را پاسي نو اغي مونږ تسوی د تهجد مونږ وای کته د ما سوتن نو ویخي او بیا پکې مینس کې د مونږ کې نو دې ته بیا تهجد نه وای نفل خو بوشي خو تهجد دې نه خوف به مخ کی وی نو هغه خوف به پرې دی را پاسي فتهجد به نو تهجد کو پرې ټیم کې نافله تلک سجده دا زیاتی د ستاره پارا نافله تلک په ثواب دا زیات د ستاره پارا په ثواب کې او مان دادا دی او مان دادا نافله تلک وای دا زیاتی به پتا باندې پیغمبر تعالی وای ذکر پیغمبر باندې تهجد فرض وو قانونګه او تاسو فرض نه دی نو الله پاک باندې او زیاتی شی فرض کړو تهجد نو دا بیا هغه مان دادا غصا ایه باسکا ولې چې دا کارونه کې نو قریب را ایه باسکا چې پورته به کې الله تا ربک رب تا مقام محمودا اغذای د اغذای کې محمودن چې غستایل شوی دی حمد داغي بیان شوی دی حمد کم مقام دی هغه مقام شفاعت دی داغي مقام صفاعت هغه کوم دی حمد هغه فرشتي وای یا عسان یبعثک ربک مقام محمودا الله تعالی بتا یو داسې مرتبه ته ورسی چې خلق به د صفات بیانې دا مطلب وقر ربی ادخلنی مدخلت صدقین دریم دریم کار دا کا وچ کله تو ورزی دا غتا دا هجرت کې نو دا ځان سره وایا وقل وای رب ای رب زما ادخلنی داخل کما لرا مدخل صدقن فداخلی دل درشتیاو سرا داخلی دل درشتیاو مصدر میمیر بعد وای یا مدخل صدقن اغذای د داخلی دو درشتیاو تا درشتیاو زای کم دی درشتیاو داخلی دل سدی درشتیاو زای سره ابن قیم په مدارج سالکین کې لیکلی دی اغه وای مدخل صدقن څه شه دی وای مدخل صدق اغذای دی چې ته داخلی کې د الله د پاره کوشش د الله د پاره دی او د الله په الله دی توکلی بس دا ځای ته سویل کیږي او دې ته مدخل صدق ویل کیږي وا اخرجنی او اباسما مخرج صدق په اباسر د رښتیا او سره چې کم ځای نه وزم الله په صدق سره مې ته اباسي په صدق سره وتل چې دی صدق سره وتلم دادی چې د الله د پاره وزي او په الله دی توکل خلق دی د الله د پاره وباسي چې زوزر دی راقینا او توته او توکل دی په الله دی او دا دی امید دی چې زما ضمانت الله تعالی کړی دی الله به ما لقضا راکې نو دی ته مخرج ست سویل کیږي وجعلی او اوگر دی مالرا ملذن کد خپل طرفنا سلطانن قوت الله ما ته خپل طرفنا یو قوت راکې ما ته خپل طرفنا یو مدد راکې نصیرن او مددگار الله تعالی ته مال خدا راکې خو هجرت نه هجرت خدا راکې نو کله ته هجرت کې نو دادو عالم سره وایا لارچه الله به خزای در کی سلورم نمبر چې هجرت دی وکړو نو دا حوصله به مضبوطه ساتي مضبوطه به دی حوصله وقل نو وای جاء الحق راغ حق وزهق الباطل وزهق الباطل ذهب الباطل لاړو باطل ختم شو تباسو کوش کنا باطل لاړو هغه ختم شو اوس په ظاهر کې هجرت کې چې تړې د علاقې نه وځي ظاهرا خدا ته ښکاری چې حق پرست خلق لاړ او دلته باطل پاتې شو خو الله وینه حقیقت دانه دی حقیقت د دې الټه دی په ظاهر کې حق راغ او باطل لاړ اوس کړه دې نه پس الله دا کوم خلق چاله حق است دي هغه به الله تبا کوي ها هغه به ختمي ګنو باطل فرض به ختم شي ان الباطل یقینا باطل چره کان ذوقا د همیشه تلون کې پاغه وخت چې کله حق راشي بیا دې تلون کې وی دی بیا لا چې ختم شي وننزل من القران نو تر دې پوری ورتا سبب د عذاب ذکر کو عذاب په خلق ولې راشي حق پرست خلق د علاقې نو باسي خا نو چې حق پرست خلق وزي هغه بس هغه دې سوتي هغه دې وزي خو له سلوورو کارونو پابندي دي کوي نو الله پر له استقامت ورکی خا اوس د دین افات ته وای چې راټا ته اوس د واجر ورکی هغه خلق وتا چې کم خلق حق پرست خلق دغه نه علاقې نو باسي د منطقې نو باسي نو هغه ته زجرونه ورکی دا هغه بد صفات ذکر کوي و او ترغیب ال قران نیول و ننزل من القران او مونږ نازلو د قران نه اغا شی هو شفاءن چا غا شفاء دا ورحمتن او نرمون کے دلون دل المؤمنین دے پار دا مومنانو دا شیم نازل کر دے قران چا غی کی شفاء دا علاج دا مرضن دے ظاہری باطنی ٹول او رحمت دے دا تسلیم دا چه کتیر علاقی نو باسن نو خیر دے تالا اللہ پاک دا سی کتاب در کرن رے چه پاغی بانی تا مشغول اسے گا اللہ تعالی بس کئی ستا مدد بدر کئی او ستا تسلیم پاغی حاصلی گی ولا یزید الظالمین او نگیاتی دا قرآن ظالمان لرا الا خسارا مگر تاوان قرآن کریم خو فائدہ دا خلیکن ظالم سڑی چا سچے بے ظالم سڑے اگر نور مغی سر اورانی گی قرآن سر خواہ دا قرآن مقابلہ کی کنا دا قرآن سر زد کی کنا دا آگی زد و دا مقابلی پوچھ دا بانے اگر نور مرانی گی حدیث کرازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پوچھ کنا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما اللہ تعالی پورتا کی پا دی قرآن سر باز قومونا اگر کوچت کی ویضع به آخرین اولان درا غردی پی نور قومونا بعض خلق دا آگین انکارو کی اللہ پی تباہ کی دلیلے کی قرآن کے داک کمال شتره چه دوالا اثار شتره خواه که قطر انسار فی الاسداف در را وفیشد فی الافا عصار سمم پوشوی دا ایک پشان دا باران دا قطری ده که اغا سیپای که و اغا صدف که را فریوتو پاگی که تنا ملغلر جورشی خو کچر تا خلی دا منگور و دا مار که را فریوزی نا اغی که تنا سجور شی زهر تنا جور شی پوشوی باران که در لطافت تبعش خلاف نیست در باغ لال روید و در شور بوم و خست پوشوی باران ده د باران را وریږي خو که په باغ کې او په چمن کې را وریږي نو البته ګلون را درغون شي او که چرته په تپ باندې او په ډیران باندې را وریږي البته ګنده بوټي او ګنده سیدن را درغون شي قران هم دغه شان ته د دواړو تاثیر لري نو ما ولا یزید الظالمین او نه دیاتی دا قران ظالمان لرا الا خساره مگر تاوان و اذا انعمنا بل بدر انسان کې بل مرسته دی هغه داله و اذا انعمنا کله چې موږ انعام وکړو الانسان په انسان باندې اعرضان دې مخواړی دې مخواړی ای زمون د توحید نه چې مالدار شنو به حیا شو چې مالدار شنو د مادینی پر خدا الله وای و نه اب جان ویه او تاوشی پډډ خپل باندې اے پډډ باندې مطلب دا چې قران تشاکی دین تشاکی حدیث رسول الله تشاکی و اذا مسه الشر او دی وخت خو د ذات عمر تکبر چې فزم ک باندې خپې نه لګې دي چې مال وسر راغله خو لیکن که تکلیف راشي نو الله وای و اذا مسه الشر کله چې ورسیږي د تکلیف کان یوسان وی دی انتهای نا امیدا بیا دیر جنا امیدی خبر کی اللہ مونگ لی دلیو بس مونگ بانی تکلیف رازی او دادے واغ دے او اللہ تعالی مون سر مدد نہ کی او دغه شانتی بیا د خپل خدایانو نن پک نا امید شي نو الله وې ذات بدبخت خلق نه براعت کا دین جدا کا قل ورته وای کلن هر یو یعمل مننا و منکم مونگ او تاسو کې هر یو سره یعمل عمل کی علی شاکلته علی طریقته په طریقه خپل باندې فربکم رب تاسو کې اعلم و غفو ده به من پاغا چاواندی هو احدا چغدیر په هدایت وی سبیلند جهات دلارینا چې څوک ډیر پلار دے اغا الله تعالی ته پتا ده اس بل نظر ورکی فتعنت فی سوال باندی چه ولک دا کم خلق چه اهل حق دا علاقی نو باسی دا دمر بیکار خلق تی دی پا وحی باندی پا پیغمبر باندی بیزای اعتراضات کی زیدیان دیخا ویسالونکا او پختنکی دیستانا عن الروحی پا بارد روح کی در روح مبارک قل ورته وای ار روح من امر ربی روح چه دا ما در رب د حکم نه دی دا ما در رب د امر نه دی و ما اوتیتم او نه در کلشتا نه در کلشتا استا من العلم دا علم در روح نه الا قلیلا مگر لغوند علم څه مطلب مطلب دا دی دا کی دا اصل کی یهودیان وای دا سوال مشرکین مکه ته وکولو چه ور چه تاسو او در رسول الله نه پختنه کوي چې روح څه شی دی روح پوښتنه دا سوال چې زکه وکړي چې ډیر باندې شي نو بس بیا بس چې خلک بل ډول نبوت نه انکار وکړي دوی ته پته و چې د روح تعریف نکېږي د روح تعریف نکېږي نو دوی راغلل د روح پښتنه وکړي چې دا بدن خو ټیک ته دغه نه جوړ دی د خټې نه جوړ دی خاورې نه جوړ دی لیکن دا خبره چې دا روح پکې کم ځای نه دی نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه درې سوال نه دوی کړیو د روح بارک راته وایا دا اصحاب کهف بارک راته وایا او د ذوالقرنین بارک راته خبر راغ دا درې سوال نو نبی صلی الله علیه وسلم نبی هغه سوت کهف کې بروست راشي ان شاء الله تیر شي ولیا دا وحی رست شو دی خندل را خندل لیکن الله وحی رست را ولې غلا یسالونک عن الروح دوی تانه د روح بارک ته پوس کوي نو قل ورته وایا الروح من امر ربی د روح دا ته دغه نه ته د خاتنه جوړ دی یا د کانی نه جوړ دی روح د الله د امر نه دی بس دا د الله په امر باندې یو شی دی و ما اوتیتم من العلم الا قليلا او تاسو ته نه درکړی چې د علم د دینه مگر له غوندې لکه علم دې تاسو ته دې معلومات نشته دی نو دا جواب ورته ورکو چې د روح دغه معنا ده روح دغه شی دی بعد دی وی دلتا کی دا روح چه دی دا پمانه دا وحی سره دی لکه صورت نحل پاول کی تیر شو کنه یونزل الملائکه تبی الروح من امر ربی الله ملائک دا وحی پار را لیگی نو دوی پختنه او قوی دا وحی څه شه دی نو قل ورته وای الروح من امر ربی وحی ما دا الله اوامر دی کنه زما دا الله اډر دی دا دین دی دا حکم دی بس هغه ته وحی ویل کیږي نو یو دا جواب دا دین دا غلط درین پکې دا دی بعد دی وای چې دا جبرئیل بارکه تاسو کړو چې دا جبرئیل څوک ته نقل ورته وای الروح من امر ربی جبرئیل ما ته دا الله په امر راضی نور دې څه کوم پوه شو دا الله له طرفه دې څنګه راضی نو دا دا الله له طرفه راضی دا وما اوتیتم او نه در کړه شوی تاسو من العلم دا علم د دین الا قلیلا مگر لګ دا بیا جواب دا کچرته وخت مراد شي نو بیا اصل کې رد په چا باندې په يهوديانو باندې يهوديانو وي مونږ دا الله تعالی ټول علم سره بس تورات راغله دې کنه چې په دې مونږ پوهې نو زمونږ دا الله په علم علم دې مونږ دا الله تعالی ټول علم مونږ ته معلوم دې الله جواب ورکړي چې نه ما اوتیتم من العلم الا قليلا تاسو دا الله دا علم نه ډېر کم درکړی شوی دې ډېر پوره چې کم دې نه تاسو ته نه دې معلوم دا معنی بیا شو حتا غي صورت کې ولا ان شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا الله اوتوي چې دا روح څه چې دا وحي دا دا الله په امر راضي الله وایي کدي اوس غواړم بند به کم ولا ان شئنا کترته مونږ غواړو لنذهبن نو خامخا بو بزو بالذي اغه وحي اوحينا اليك چې مونږ وحي کو تا چتا ته وحی کو دا وحی به مونږه بوزو یعنی بند به کو چې باندې کو ثم لا تجد لك به علينا وكيلا نو بیا به ته نمومې ځان لره به په آزادولو په کولا او فراوستلو د دې وحی باندې علينا په مونږ باندې وكيلا سوک ذمہوار دا ته سوک ذمہوار را پیدا نه کی چې هغه ته توه چې ورشه الله ته توه چې وحی راولېږي او تاسو راولېږي ذمہواری باندې سوک کار نشي کولې الا رحمتا من ربك ها کدا وحی راځي دا رحمت ته شفقت تیر طرفه درپتانا ان فضل یقیناً میرا بانی دا اللہ چی رکانا دا علی کے فتح بانی کبیران لویا دا اللہ لویا میرا بانی چی فتح بانی دا وحی رازی اس ور توی دا وحی دیر لوی شئی دی دی مقابلت وفیشی کولا دا زجر دی پا انکار دا قرآن باندی چی دوی دی قرآن نا انکار کئی نو پاقی بانی ورطا چلنج ورکی زجر ورکی او دا ورکی تحدی ورکی قل ورطا وائل این اتماعات الانسو کچر تراجم چی انسانان والجن و پیریان علا ان پدی خبر بانی یعتو بمثل هذا القرآن چی راولی دا غشان قرآن دا قران جوړ کی لا یاتون بمثله نو نشراولې د دې غوندې ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا اگر کسی بعض د بعض معاون کبال د بعض مددم شروع کی جنات او انسانان په خپل میانس کی الله او جام داسه قران نشي جوړولې د الله داسه کتاب نشي جوړولې ولقد صرفنا للناس اوس ترغیب ال قران دې بیا د دې انکار د قران نه هغه باندې تجر ورکې ولقد صرفنا للناس او یقینا بار بار بیانو مونږه خلقو ته فی هذا القران په دې قران کې من کل مثل اے ہر قسم مثال مثل پماند وا اثر مثال تویل کل راضی من کل مثل ہر قسم وعظ و نصیحت فابا اکثر الناس نو انکار کئی پریک دی انکار کئی یعنی پریک دی اکثر الناس اکثر دخل کنا اکثر خلق دیر چیز نہ پری دی الا کفورا مگر نہ پری دی نہ شکری خلق نہ شکری نہ پری دی نہ شکری مسلسل کئی نو ارت پریک دی وقالو لن نؤمن لک اس دا تردی پوری ورتا زجرون ذکر کئی تو انکار د قران باندې په ناشکرۍ باندې پس بار بار سوالونو باندې په او په انکار د رسالت باندې په دې پورې دا ضرورت ذکر کړي نو اوس دا غي نه پس بل زجر ذکر کړي هغه څه دی هغه د دوی هغه اته معجزات چې دوی بار بار وایي مونږ بل معجزه نه منو مونږ ته په دې معجزات کې یو معجزه څه کا هغه راوړه وقالو وای دوی لن نؤمن لک هرگز مونږ ایمان نه راوړو پتا باندې یا یقین نه کوو پتا باندې حتا تفجر لنا حتا چې جاری کې مونږ لره من الارض مکنا یمبو عن چینا دزمکی دا دیو چیز مکنا موتا یو چینا راو باتا بیا بتاو منو او تکون لک جنتون بلدغی داره یادی شیطا داره یو باغ من نخیدین دا کجورونا وعین بند انگورونا فتفجر الانهار نو جتا اچلی بیا چینی او الانهار ولی خلالها پمینز داغی باغ کی تفجیرن پا چلا ولو سرا دا تی داغو کا چی یم باغ جول کا باغ را تا داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شانتی داغ شان شي یاد بیا دی داغی پمینس کی ولیم روانی وی بیا بده منو او تسکت السماء یا را اوردو اسمان کما زعمتا لکته گومان کی علی نا پمون باندې کی صفن یو ټوکړه د اسمان یو ټوکړه پمون باندې را اوردو د بارا نه مونږ باندې عذاب را چیزا دا کار وکا پوهش وی لکتا گومان نه توچ اسمان ما ماتیږي او ختمیږي با نو د تیرا ته وکا کنه پمون باندې اسمان را اوردو او ترقا فی السماء یا چی او ترقا فی السماء یا چی تو اوخیجی اسمان تا نا او تاتی بالله یا تراولا اللہ تعالی یا اللہ راولا والملائکہ کیو ملائکی قبیلا مخامق منتلی اللہ و ملائک مخامق راشی چی لازمہ پیغمبر دے بیا بدے امنم او ترقا فی السماء او یکور لکا بیتون یا دی بیتال رکور من زقر فن دسروزارو یا دی دسروزارو کور مستا نمون بدے بیا امنو او ترقا فی السماء یا تاسمان تا اوخیجا ولن نؤمن لرقیکا اس کا اخو اسمان تا خطلو انچہ اگا واقعہ تا بیان اللہ خود بھی نمان اللہ وی ولن نؤمن او ہرگز منگا خب اعتماد نکو لرقیکا پا خطلو استابان لے حتی تنزل علینا حتی چی تراکس کی پا منگبان کتابا خط نقرؤو چی منگے الولو دبرنا خط راولا چی منگتا فکر دا لکلی چی فلانی فلانی زوی تا خط دا او دے امان اداد ما پیغمبر دے ہر یو سلیت زان زان تا خط راشی قل ورتو سبحان ربی دے طول جواب داور کا وبد بختو تاسو دا خبر ما تکوی نو زخ بنده ما زخ بشر ما زما خدا واس نشتره سبحان ربی پاک رب زما هل کنتونی مزو الا بشرا مگر بشر ما رسولا رالی گلیشم له طرف دا الله نا فقط ما توحی کیگی نور زما پدی کارو کی واس نشتره نو دار دی و ما منع الناس یؤمنو بل دا غره دی چکم دے نو بل زجر ور کی په انکار د رسالت باندې دی د رسالت نه انکار کی دا په انکار د معجزات باندې اوس په انکار د رسالت باندې و ما منع الناس او ندی من کړي خلق ای یؤمنو د ایمان راوړونه اذ جاءهم الهدى کله چې راشي دوی ته هدایت الا ان مگر من کړي دي دی خبره په دی خبره وجنه ایمان نه راوي سوې قالو چې دوی وای ابعث الله آیا را لیږي الله تعالی بشر الرسولا بشر رسول بشر او بنده الله پاک لا رسول الله لیږي مونږ ته نه مانو ته بشر دی بشر لا رسولي بنده لا رسولي قل نو تورته وای لو کان فی الارض جواب ورکا د چرته پزمه کی ملائکۃ الملائکی یمشونا چاغی گردی دل پزمه کی مطمئنینا او په آرام سره جون تی رول پزمه کی لنزلنا علیہم من السما لخامخا مون برالی گلو پاوی باندې د اسمان نا ملک الرسولا ملک او فرشتہ رسول مون برسول ملک فرشتہ الا را لے گلا ک پزمه کی اسیدون کی ملائک وے ک پزمه کی ان اسیدون کی انسانانی خامخا ورته انسان راضی فرشتہ دی انسان سره څنګه مکالمه کوي خجی قل ورته وای دوی وی خا پدیش کل باندې شو خبره نی منو مونږ ستار تعالی د سره منو نا تاسو سره گواہی دا قل ورته وای کفا بالله نو کافی دی الله تعالی شهیدن گوا بینی فمیان زما کیو بینکم فمیان تاسو کی علی رسالتی پر رسالت زما انه یقینا نغ الله تعالی چې دی کان دی عبادی په بندگانو خپل باندې خبیرن او خبردار بصیرن لدون کې و من یهد الله او هو المهتد اوس دوی چې نمانی الله وی هو تپه غلم مستړی کا وا دی باندې بزا عذاب راولم دا هدایت او ضلالت زما فلاس کړي و من یهد الله هغه څوک چې هدایت ورته کوي الله تعالی په هو المهتد نو هغه فلا روان دی و من یضلل او هغه څوک چې گمراهی کوي الله تعالی فلن تجد لهم نو تب نمو می غلرا اولیاء بچکون کی د گمراهینا اولیاء مانم دکی بچکون کی د گمراهینا من دونه غیر د الله نا و نحشرهم یوم القیامت او راجم بکم دی پورت د قیامت علا وجوهم فمخون خپل باندې اے دیو پورت د قیامت باندې فمخ را رواني خا فمخ څنګه فمخ را رواني فلاس پخپو باندې ګرځي کنه بیا فسر ګرځي خط فسر باندې تبو ام المؤمنین پختان او یا رسول الله فسر باندې به خلق څنګه ګرځي وی اغذات چې اغه خلق پخپو ګرځولې دی په دنیا کې هغه په قیامت کې فسر وګرځي علا وجوهم فمخون خپل باندې او عميان په داسې حال کې چې دوی بڑا اندې و بکمن او دوی به ګونګیاني و سمن او دوی بکانی دی با علتا که داتی یا داتی پا دنیا که دی دا غشان که دی دی دا حق نروندو دا حق نکونو دا حق نگونگیو نی بیان اولو نی اوریدلو نی لیدلو خواه مقواهم جهنمو زاید و پسید دوی جهنم دی کل ما خبت هر کلچ مرشی هر کلچ ادغش ختم چی نانا کل ما خبت هر کلچ کمزوری شی لمبی دی جهنم کمزوری کی که خونا خوک کمزوری شوی خبت زدناهم سعیرا نزیاد بکمونگا غیل لرگرمائش نور دیو پسرا گرم کو جہنم نور برا گرم چی ذالک جزاؤہم اللہ وہی دا سزا ولا وی ورکم ذالک جزاؤہم دا سزا دویدا بانہم فسبب دیوان کفرو بی آیاتنا چ کفر کلو آیاتن زمونگا انکار کلو زمونگا آیاتن نا وقالو دی بوی ایدا کننا عظاما آیات شومونگا اڈکی ورفاتن او شومونگا ذری ذری اے ذری ذری شو نو چوبا ان علم ابعثون خلقا جدیدا آیا یوب مونگا پاسو آیا را پاسولے بچ مونگا خلقا جدیدا پیدائش نیوی کی چ مونگا دا دم رخاوری شو اڈکی شو نو بیا مونگا را پاسولے شو خوشو دوی دا خبری کولی نقو اولم یرو اللہ وی آیا دوی گورینا جواب ورکی ان اللہ چی یقینا اللہ تعالی اللذی غذاب تی خلق السماوات تی پیدا کردی اسمان نوال اردوز مکا قادرون اگا قادر دے اگا قدرت لری وصل لری علا ان فدی خبر بانے یخلق مثلهم تی پیدا کی فمثل دوی مثل و اجمان دا عین سر دے تی دوی دوبارہ را پیدا کی این یخلق عینهم چم دا شان دی گیا پیدا کی اللہ پا دا قدرت لنا لری سو چی دا پا یو ذا لی پا اول ذا لی پیدا کولی پا دویم ذا لی نیسی پیدا کولی گیا دی پیدا کولی شی و جعل لهم اجر اللہ رید فی او مقرر کردی اللہ تعالی دوی دفار نیتا نیتا در پاسی دو نیتا در ملکی دو نیتا در عذاب لاری بفیه چی نشتر شک پرات لود آغی که فاب الظالمون نو انکار که ظالمان پریگ دی ظالمان هر کار الا کفورا مگر نپریدی ناشکری نو قل ورطوائی لو انتم اس بل دا گرده پا تقدیر باندی چی او دا تا تو توائی دوباره نیشی را پاسو لی دا اللہ پالا خزانی دی اللہ دی دوباره هم جوڑو لیشی ها که دا خزانی ستا سو پلاس کی وی که نا ستا پلاس کی وی تو دمرا بخیلی چی بیا بلی دا کار روی کاری قل ورطوائی لو انتم تم لکون که چرت تاسو مالکان وی خزائن رحمت ربی ده خزانو ده رحمت رب زما اذن فدغه وقت الى امسکتم تاسو به بنکړو ده خرچا خشیت الانفاق خشیت الانفاق خشیت الانفاق ده وجه ده یاری ده ختمی دونا انفاق نه مراد لیک انفاق ده می دل تاسو به اسلام به ختمی شي نو فریقی بو وکان الانسان او ده انسان قطورن ستړی کی دن کے تنگی دن کے فسوان په خرچا باندې انسان په خرچا ستړی کی الله وی ده ستړی کیګم بیا بلی پیدا کم بیا بلی پیدا کم بیا بلی پیدا کم صحیح شو دا ده غزاینا درایم سبب د عذاب صلی اهل حق د خپل علاقې نه اباسل نو چې اهل حق د خپل علاقې نه اباتی الله تعالی بیا عذاب صحیح شو دا غینه ورسته بیا ته کول چې اهل حق وزي نو بیا په سلورو کارونو باندې عمل کوي بیا دا غینه پکره ته وی چې دا کم خلق اهل حق اباسي هغه خلق چې هغه د قران منکر هغه خلق چې هغه د ناشکر کوي ناشکری د نعمتونو کوي هغه خلق چې هغه د معجزات منکر هغه خلق چې هغه د رسالت انکار کوي هغه خلق چې هغه د قیامت انکار اغا خلق اهل حق و باطل در وجرونه تروس تو ذکر کئ کنه بعد اخلاق دا د اغی عمل والای چغه مخی کم د دعوی منکرین دا د اغی غصفتونه او بیا ورپسې چکم ده نو ذکر کړل دا وی ته تخویف ور کو دم کی ورته ورته